Сустрэча Тарыэля з Аўтандзілам. Прасвятлеўшая пабегла тут асмат па Аўтандзіла і шапнула: «Не хвалюйся, не злуецца ён зусім». І пайшоў ён, нібы сонца ўсю пячору асвяціла. Так здалося Тарыэлю, калі той спаткаўся з ім. Як два сонцы ў яркім бляску, як два месяцы на небе, так два віцязі заззялі светлым водбліскам вачэй, стройным станам іх зайздросціць, і таполі стройнай трэба. Сем планет свяціць не могуць залацісцей і ярчэй. Пацалунак моцны братні знітаваў сустрэчу гэту, праз пялёсткі вуснаў ружаў белы жэмчуг заблішчаў. Скрыжаваліся ў абдымках рукі дужыя прыветна, кроплі слёз, як дыяменты, зіхацелі на вачах. За руку ласкава ўзяўшы, віця сеў з названым братам. Доўга так яны сядзелі, слёзы ж падалі надол. Суцяшала іх дзяўчына, іхні боль ёй сэрца кратаў: «Не цямніце змрокам сонца, а жыцця свайго бядой». Ружы шчок у Тарыэля не адзела ў шэрань сцюжа. Ён спытаў: «Якую ж тайну ты хаваеш у душы? Хто ты будзеш, скуль ты родам, па якому краю кружыш? Па мяне, скажу з адчаем, смерць і тая не спяшыць». Аўтандзіл сказаў на гэта красамоўна і падціва: «Тарыэль, адважны віцязь, паміж львоў магутны леў, я араб, і на радзіме ў сваім замку жыў шчасліва, покуль полымем кахання аж на прысак не сатлеў. Я гару каханнем палкім да красы, дачкі царовай, што цяпер прызнаў царыцай царскі двор і знаці круг. Хоць не ведаеш мяне ты, але бачыў выпадкова. Памятаеш, сек няшчадна ты нагайкай царскіх слуг. Мы цябе сустрэлі ў полі, аднаго ў зацішным месцы. Ты на вокліч не азваўся, быў да царскай волі глух. Цар угневаўся і войску загадаў сілком прывесці. Ты ж, як пурпурам, крывёю арасіў зямлю наўкруг. Да мяча не дакрануўся, сек нагайкаю пагоню. Цар, раз'юшаны няўдачай, сам пагнаўся за табой. Нібы кадж ты знік раптоўна, перагнаўшы лепшых коней. Мы ж зусім павар'яцелі, клінучы няўдалы бой». Зажурыўся цар, свавольства ўладарам заўжды ўласціва, загадаў сваім указам, дзе б ні быў, цябе знайсці. Ні старым, аднак, ні юным не пашчасціла на дзіва, з іх ніхто цябе не ўбачыў. Іншы лёс мяне спасціг. Загадала мне царыца, летуценняў чараўніца: «Знойдзеш віцязя, і сэрца заваюеш ты маё». 3 гады дала на пошук, 3 гады ў слязах нудзіцца. Сам дзіўлюся, што жывыя без каханае сваёй. Не спаткаў, аднак, нікога, хто б цябе хоць раз пабачыў, толькі тых, што захацелі ў палон цябе забраць. Аднаго ты так параніў, што сканаў ён не іначай. 2 астатніх расказалі, як цябе мне адшукаць. Тарыэль згадаў пра бойку, што нядаўна адбылася. «Памятаю той выпадак, ваяўнічы іх запал, і цябе з царом згадаў я, хоць з вачэй тады лілася рэчка слёз па той, чый вобраз у душу маю запаў. Што штурхнула вас раптоўна распачаць пагоню тую? Вы з ахвотай палявалі, вочы мне пякла сляза. цар нявольнікаў за мною гнаў, як хортаў зграю злую. Давялося ж не са мною з мерцвякамі ісці назад. Пакараць я мог бы жорстка ўладара твайго старога. Царскі сан пашкадаваў я і схаваў у ножны меч. Ані слова не сказаўшы, прыпусціў я варанога і, расстаўшы нібы прывід, наўгалоп памчаўся прэч. Нібы віхар легкакрылы, конь панёс мяне далёка, ад зласліўцаў ён заўсёды выратоўвае мяне. Як хатайцаў тых, караю ўсіх я караю нялёгкай, хто мне чыніць перашкоды, хто пагрозы слаць пачне. Ты ж прыйшоў, як друг жаданы, сэрцам чыстым і адкрытым, станам роўны кіпарыс, усе нягоды перамог. Хоць пакут за многа бачыў, хоць нямала перажыў ты, ты не знойдзеш чалавека, на каго б забыўся Бог. Аўтандзіл сказаў: «О, віцязь, я не варты слоў узнёслых, мне з табой не зраўнавацца, хоць таго і хацеў бы я. Ты ж, як вечны вобраз сонца, што ўзняло за ранку вёслы, свеціш людзям, бой пакутам, не зламаць цябе ніяк. Я парву сягоння чары, той, аб кім так літуценю, я служэнне ёй пакіну. Ты вядзі з сабой мяне. Не, крышталь чысцей заўсёды, чым каштоўнае каменне. Быць з табой да самай смерці, больш нішто не міла мне». Тарыэль прамовіў: «Сэрца ты маё крануў з пагадай, за любоў тваю і ласку, чым аддзякаваць змагу. Ёсць закон, міджнур міджнуру, дапамога і парада, адарваўшы ж ад каханай, чым табе дапамагу? Ты шукаў мяне па свеце, як царыца загадала, і знайшоў да гэтай мэты, ідучы смялей за ўсіх. Як пра лёс мой расказаць мне, поўны горкасці і жалю? Як мне полымя пакуты ў сэрцы бедным пагасіць?» Тут асмат сказала ціха: «Ручаіна слёз не зможа патушыць агонь кахання. Вось паслухайце, прашу, за цябе гатоў памерці, віцязь слаўны і прыгожы. Дык параненую цяжка, ты адкрый яму душу. Ён прасіў мяне аб гэтым, шчырай думкаю сагрэты, каб, уведаўшы прычыну, памагчы ў бядоце мог. Можа, уцеху прынясе ён, да тваёй наблізіць мэты. Хараство не слепіць вока, калі шле яго нам Бог». Тарыэль маўчаў, хоць сэрца несціхана палымнела, а пасля сказаў: «Была ты мне заўжды радней сястры. Толькі вылечыць няможна, дух непадуладны целу. Мне шкада, што і гэты віцязь, як і я, ў агні гарыць. Як знайсці людское шчасце, калі Бог яго не творыць? Ад тугі дранцвее сэрца, як успомню пра яе. Я даўно са шляху збіўся, сеткай лёг на вочы морак. Бурка, ды бярэмя сена, вось здабыткі ўсе мае. Але той, хто шле нам сонца, надзяляе мужнай сілай, двойчы дар мне пасылае з недасяжнай вышыні. Першы я злучу навекі Цінатін і Аўтандзіла, па-другое, сам, быць можа, не згару у тым агні». І сказаў ён: «Слухай, віцязь, хто сабрату стаў сабратам, смерці той не пабаіцца, не разгубіцца ў імгле. Слухай жа расказ мой сумны, так пакутамі багаты. Бог адным даруе шчасце, а другім няшчасце шле. Сядь і ты, мая сястрыца, набяры вадзіцы чыстай, апануе непрытомнасць, акрапі сваёй рукой. А сканаю, не журыся, Памяні слязой агністай, закапай глыбей, калыскай, будзе хай зямля бацькоў. Расхінуў каўнер на шыі, скінуў з плеч магутных шкуру і сцямнеў, нібыта сонца, што схавалі з граі хмар, вусны сціснуў, скамянеўшы, доўга так сядзеў пануры і глыбока ўздыхнуўшы, слёз пякучых не стрымаў. «О, каханая!» — рыдаў ён. «Дзе цябе я адшукаю? Ты жыццё маё і шчасце, ты вачэй маіх краса! Хто падсек цябе пад корань, быццам дрэва ў шатах раю? Хто спустошыў маё сэрца, спапяліўшы думак сад?»